تو عزیزم دلمی هم خوم دونم خوبت آی هی دوسم ای دوسم یاد تو قلبم منه هم همی ککوت کوت هی عزیزم خوشگنی هیچی گوله هم نازم بهاری آی هم ای خدام هرچین دیم هم تو کوی داری عری با پاییت آی شبکی هنم هموانی پشنید عریبام کبوام کپری داشت آی هم آسمام سامی کردم ای دوسته هم کپروانه می آشت Thank you. غریبم ام ام چنوم تشنم تونه ام نام تمشنه ام هی عزیز تشنه ایمم نشکنه هم ساد جوم بارفم عری بوم موم موم جونم عزیزت هی